دین اسلام میں شخصیت پرستی کیا تصور ہے؟ مثال کے ذریعے واضح فرمائی. لفظ شخصیت پرستی کے بجائے کسی کا مرجع عقیدت ہونا کیسا ہے؟ یہاں میں یہ اگر لفظ بولوں تو پھر یہ کہ اسلام میں اس کا تصور موجود بلکہ اسلام میں یہ ضروری ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرجع خلائق ہیں، مرجع ملائک بھی ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو تسلیم کرنا ایمان ہے، اس شخصیت میں نقص تلاش کرنا کفر ہے. نکال تو کوئی سکتا ہی نہیں ہے، نکالے کب؟ جب ہو. نقص نکالنا ممکن نہیں ہے، تلاش کرنا ممکن ہے کہ لوگ تلاش کرتے ہیں لیکن ان کو ملتا نہیں ہے، تو تلاش کرنا بھی کفر ہے. تو شخصیت کا تصور اسلام میں موجود ہے، ہر نبی کی اپنی شخصیت ہے جو مرجع ہوئی. اچھا، اسی طرح اولیاء کرام کی شخصیت آپ کے سامنے، آپ المدد یا غوث اعظم کہتے ہی ہیں نا الحمدللہ، تو یہ نبی تو نہیں ہے جن کا کلمہ پڑھنا ضروری ہو، پھر بھی ان کی شخصیت مسلم ہے اور ہمارے قلوب پر حکمران ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریز سیاح نے ہند کا دورہ کیا اور اس میں اجمیر شریف پہنچا تو اس نے اپنی ڈائری لکھی، اس میں لکھا کہ اجمیر میں ایک عجیب بات میں نے دیکھی ہے کہ ایک مردہ لاکھوں افراد کے دلوں پر حکومت کرتا ہے. نعوذ باللہ، ہمارے غریب نواز مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، ولی زندہ ہوتا ہے. میں اس کی طرف سے جو تاثرات پہ ورس کر رہا ہوں، تو یہ شخصیت ہے کہ صدیاں بیت گئی مگر شخصیت قائم ہے الحمدللہ. تو شخصیت اپنے بنانے سے نہیں بنتی، اپنے بنانے سے جو بنائے تو یہ مفید نہیں ہے. رب جس کو عزت دے، رب جس کی شخصیت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھائے، جس کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں من جانب اللہ بیٹھ جائے، وہ شخصیت مدنی شخصیت ہے. باقی اب سیاسی شخصیات اور جو مطلب لیڈر اور یہ بیچارے خرچہ کرتے ہیں، فوٹوئیں کھچواتے ہیں، پھر بھی لوگ ان کی مطلب ان کا نام لے کر ہائے ہائے کتا ہائے ہائے کرتے ہیں، تو رب جس کی شخصیت بٹھائے، تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. تو ہمیں یہ اپنے طور پر یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ میری شخصیت بن جائے اور لوگ میرا ادب کریں، لوگ میرے پیچھے مطلب ہاتھ باندھ کے چلیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ میرے ہاتھ چومیں، میری واہ واہ ہو، میرے نام کے نعرے لگیں، میرے القاب سے لوگ مجھے یاد کریں، یہ بری بات ہے. اپنی شخصیت خود نہ بنائے، اللہ پر چھوڑ دے، اگر اللہ چاہے گا دلوں میں محبت اتار دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.